Yəni iş paltarında namaz qılmaq təbii ki, əsas namaz qılanda nəcis olmasın, nəcis. Sakit, sakit. Diyan, dərs qutarmayıb. Yəni iş paltarında namaz qılmaq, yəni əsas odur ki, nəcis olmasın. Amma belə tozdur. Və ya kraska. Təbii ki, əgər imkan varsa dəyiş. İmkan yoxsa çətindirsə, heç olmasa çıx yenə bacardığın qədər təmizdə qıl hələ. Aydındır? Hə, suallar çoxdur, biraz tez. Deməli, bir dənə köynə sual var. Bir dənə köynə sualı deyim, mən burada biraz böyük idi. Hə. Burada yəni sual verən deyir ki, problemdir yüz öbcəsi ilə, valideynlərlə və biraz sərt olub və sonra indi peşman olub, yəni elə bil ki, qaytarmaq istəyir, çünki uşaq da var arada. Yəni, zövcəsi sözünü qulaq asmır. Nə qədər haqlıdır zövcəsinin bu hərəkəti. Aydındır. Ümumiyyətlə, ailə ciddi məsələdir, ailə. Aydındır. Düz indi Hasan da olub, heç nə olub, yəni. Çox təəssüf. Ailə məsuliyyətli işdir. Ümumiyyətlə, savabdır ailə həyatı qurmaq. Həm də böyük məsuliyyətdir. Laqeyd yanaşma olmaz. Aydındır. Və əgər alırsan yoldaşı, baxmalısın ona. Əmanətdir. Təbii ki, ola bilər, ər tərəfindən nəsə olsun. Bir şey olanda, zövcədə də xətadır ki, bir şey olan kimi, məsələn, gedmək anası gilə və ya şikayət eləmək ərindən. Düzgün deyil. Aydındır. Elə şeylər var ki, məsələn, səbir eləmək mümkündürsə, səbir eləmək lazımdır. Aydındır. Çünki ərə tabi olmaq vacib əməllərdəndir. O vaxt ki, Əbu Zar və ya Muaz ibn-i Cəbər, daha doğrusu, gəlir bir gün Peyğəmbər salsa ilə ona səcdə eləyir, girir yanına. Və soruşur ki, ya Muaz, bu nə hərəkətdir? Deyir ki, Şamdan gəldim, gördüm ki, orada öz padişahlarının qabağına gələndə belə baş əyə gəlirlər. Deyir ki, ya Muaz, olmaz belə. Əgər Allahdan qeyrisinə baş əyməyə icazə verilsəydi, səcdə eləmək yəni, mən əmr edərdim qadınlara öz əllərini səcdə eləsinlər. Və lakin Allahdan qeyrisinə səcdə eləmək olmaz. Yəni, gör nə dərəcədədir, qadın gəlir, ərinə baxa. Yəni, təbii ki, ola bilər, bəzi məsələlərdə xoş gəlmir, lakin imkan qədərində səbir imkanı varsa səbir eləsin. Ya əgər mümkün deyil, tutaq ki, zülm eləyir, haqlarını pozur və s. Onda nəsrət eləməlidir və sonda əgər görsə mümkündür, onda gedə bilər. Aydın dayı, o demə deyir ki, zülm eləyir sənə düzgünə. O da düzgün deyil. Yox, indi zülüm o demə deyil, sənə nəsə dedi, tutaq ki, zülüm oldu. Yox, elə deyil. Aydın dayı. Yəni, ciddi, olan söz-söhbətdə düzgün də danışmaq. Yəni, qadının, salih qadınların əlamətlərindən biri budur ki, evin sirrini heç kəs deməz. Aydın dayı. Əlbəttə sorulacaq. Lakin, inşallah, bu problem deyir, indi başa düşüb. Gələk, imkan varsa, xüsusən də əgər övlad varsa, əgər imkan varsa, qayıtsın, yəni, qayıtmalıdır. Çünki necə olsa, əridir, aydındır, qadın düzdür, valideyni var, lakin valideynə çox gələk əlinə qulaq asa. Düzdür, valideynə qulaq asmalısın. Əgər nə vaxta getirir, atasının evindədir. Yox, əgər əlini evinə keçir, o gəlir ərinə tabi ola, ərinə qulaq asa. Aydındır, lakin əri də gəlir, zülm eləməyə ona, bax ona gəlir. Aydındır. Hə? Necə? Talaq verib. Talaq veribsə qaytara bilər. Yəni, baxır necə talaq, bir dəfə veribsə, eyb etmək, qaytara bilər. Aydındır. Üç dəfə bunu təkrarlayıbsa belə, bu hadisəni. Ondan sonra olmaz. Amma hadisə bir dəfə təkrarlanırsa, olabı, üç dəfə də deyibsə də. Qaytara bilər. Şahid olmalıdır. Hə, nikah kəsəcək, hə. Sonra? Qadınlar sizə əmanətdir, ahirətdə onlara görə cavab verəcəksiniz. Bu hansı ayədir? Hə, bu, elə dedik bunu. Yəni, qadınlar əmanətdir, ahirətdə cavab verəcəksiniz. Hansı ayədir? Bu hədisdir, ayə deyil. Hədisdir. Və düzdür, qadınlar vardı, soruşulacaq əllərinə. Hə? Hə, deyir ki, xalam oğlu imam diyanırsa, mən və zövcəm onun arxasında namaz qıla bilərik. Bəli, əlbəttə, namaz qıla bilərsən. Allah pərdəsiz də qılmaq olar. Fəqət namaz qılan sonra qadın durub geçsin o saat. Qılmaq olar. Əgər bir otaq, əmə iki otaqlıdırsa, tutaq ki, üç otaqlı, qadınlar arxa otaqda diyansınlar. Orası otaqda səs gedir də bəsdir. Xulasənidir, xulasəni. İsmail övladlarından 10 nəfərə azad eləməyə hansı səbəb, neçə dənə səbəb yazılır, hansı zikirlər ona razı edilir və neçə dəfə deyilməndə o zikirlər? Yəni, İsmail deyir, necə? İsmail övladlarını 10 nəfəri azad etmə hansı zikirlərdir? O, müsəlman qalasında yazılıb orada hər şey. Səhər axşam zikirləndə deyirsən, var. 10 dəfə ləyələ. Bəli. Müsəlman, sonra? Xulası, xulasəndir. Məscidə gəlməmişdən bacısı ilə sizin haqqınızda pis fikirdə olub, xarş edir ki, halallıq verər. Hə. Deyir ki, məscidə gəlməmişdən qabaq, bacısı ilə mənim haqqımda pis fikirdə olub. Yəni, halallığa halallığa, həm də mən deyim ki, halallığı verirəm. Yəni, əsas o da haqqa dönmək. Yəni, əsas odur. Mən, yəni, yaxşı baxıram o adama ki, dönür. Yəni, qəbulləyir, dönür. Yəni, o da hər adam bacarmır. Adam var, bilir ki, batildir, lakin İsrailli, təkəbülliyindən. Aydındır necə bayram söhbəti? Bayram söhbəti, o, hamı həyatda qardaşlar da, həcdə də, bəzi qardaşlar zəng eləyiblər ki, qardaş bağışda, halallı və burada alimlərdən soruşduq. Hamı dedi ki, ölkəmizlə gedməlisiniz. Deyirəm, biz deyirdik də, yəni burada. Əha, deyir, halallı və. Deyirəm, halal, halal, həcdən zəng eləyiblər mənə. Deyirlər ki, orada alimlərdən heç kəs demədi ki, Saudiyana gəl, heç kəs. Aydındır. Heç kəs deməyib belə, heç kəs. O, biz Hasan, Şeyx Albani də, Vəqəyə alladıblar. Şeyx Albani də o vəqəyə çıxmışdı. Şeyx Albani gör ki, deyib ki, yox, aynan. Şeyx Albani fitvada axırda yazmıyorlar onu. Yazıb ki, amma hal-hazırda ölkələr ayrıdır, hər bir müsəlman ayrı-ayrı ölkələrdir, hər kəs öz ölkəsindən getsin. O yazılmamışdı. O Şeyx Albani deyib, hə. Amma o İbn Battuta, Şokani, Zabisa hansı alimlərdir? 12-ci əsr, 13-cü əsr, 11-ci əsr. Hansı ki, nə peş var, nə işinə telefon zat, o vaxtki olan o söhbətləri, o vaxtki olan ixtilaflar, tamam, başqa söhbətdir. Yəni, insan var, görsən, bəli, deyir ki, əlhamdülillah, aydın oldu. İnsan var, deyir, yox, hələ, bələdir. Aa, təkəbbüllü, hik, xəstə və s. Aydındır. Əsas odur ki, haqqı qəbul edəsən. Heç zaman danışırsan, indi əlhamdülillah, başa düşdün, əlhamdülillah. Hər adam lazım deyil, amma batçılıq ki, kim eləyib, bəyan eləməlidir. Bəli, mən xata eləmişəm. Çünki çaşdırıb axamsın. O kimlər ki, çaşdırıb, onalar deməlidir, heç olmasa. Ki, mən xata eləmişəm, uşaqlar. Bir də belə olmasın. Heç kəs deyil mi var? Heç kəs. Ona görə ala bilər digər insan, lakin biləndə gerək bəyan eləyə. Aydındır. Necə o qardaşlardan biri? İnternetdə yazıb ki, suallarda, deyib ki, birinə məktubda oxuyurdu, mənə saqqal saxlayırdı, mənə pis danışırdı, vahabi, zahab, belə. Hə, nəyəsə dözürdüm, deyir. Düzdür, başını əzə bilərdim, deyir. Ancaq Allahdan qorxurdum, yəni. Hə. Nəyəsə, deyir, gələn il tətilə getdik, gələndə məktubə gördüm, özü saqqal saxlayıb. Ha, dedim, bu nədir? Hə, dedi ki, vallaha, deyir, bağışda da, belə. Həkimə getmişdim, həkim dedi ki, gözlərim zəifləyib da, həkim deyir, üzvü qıxma. Yəni, saqqal saxlamağın faydalanılandır kişi üçün. Nə üçün kişi üçün əmirləyib? Çünki nə şəriət əmirləyib, bilgi ilə ki, onun faydası var. Hər cəhətdən yanaşdım da, tibbi cəhətdən də. O, hətta rus alimləri də yazmışdılar. Çünki bizimkilər peyğəmbər deyəndə, əməl deyəndə vahabi deyirlər. Amerikanlar ruslar deyəndə qəbul edirlər. Aa, onda qəbul edirik. Amma deyəndə ki, peyğəmbər deyib. Deyirlər, ay, eləmə, vahabisən. Avam da, qoyundur. Yo, qoyun ondan yaxşıdır. Çünki qoyun deməz heç nə. Aydındır. Avam. Rus alimləri də deyiblər. Rus alimləri sübut getirdilər ki, saqqalın kişiyə faydalanına və neçə dənə fayda yazmışdı. Gözlər də onun içindəydi. Aydındır. Hər şey belədir. Hətta şallah vurmaq. Rusiya alimləri, inan, Rusiya alimləri deyib. Amerikanlar da. Rusiya alimləri hətta subut eləmişdilər ki, cinayətkarın malicəsi, ən gözəl malicəsi içki içəni şallaq vurmaqdır. Təsəvvürlə. Vallahi bunu demişdilər. Məqalə. Dedi ki, çünki o yerlərdə damarlar var, elə yerlər. O şallaq deyincə insan tərbənəlinir. Aydın dəyə, subhanallah. Vallahi hər şeydə fayda var. Fəqət avamlar başa düşmür. Allah avamlara ağıl versin inşallah. Hə, sonra? Deyim, hərəmli yorucunu 8-9-u demişdir, 9-10-u tutdum. Bu orucu nə üçün tuturur, bu acəndə başlayır. Deyir ki, məhrəmli demişdir ki, 8-9-u tutun və mən deməkdir, 8-9-u tutun. Uzaqbaşı 9-10-u da tuta bilərsən. Yəni, 2 gün fəqət. Bir gün qabağına və ya bir gün sonra. Və deyir ki, bu nə, nə üçün tuturur? Çünki bu gün Allah subhanətlə Musa aleyhissalama kömək eləyib. Şükür alaməti kimi. Peyğəmbər salsın Məkmədiyinə gələndə görür ki, yahudilər tutur. Dedi ki, necə tutursun? Bəs dedi ki, bir Musa, Allah subhanətlə Musa'ya kömək eləyib Firavuna qarşı. Peyğəmbər salsın dedi ki, biz Musa'nın çizdən də çox istəyirik və müsəlmanlara əmr edək ki, aşura gün oruç tutaq. Və lakin yahudilərdən səsilmək üçün bir gün qabaqla və ya bir gün sonra tutaq. Və Peyğəmbər salsın həmişə 9-10-u tutardı. Və lakin axir həyatında demişdi ki, inşallah gələn ilə qalsam, 10-11-i tutacam. Hə? Tək 9-u səhidi, lakin bəyənilmir. Sünnət belədir ki, 2 gün tutasan. Hə? Bir bacı başı açıb məni görüb, sonra ərinə mənə təsbir edib. Bu söhbətdə kim günahdır? Günahkardır məni, yoxsa? Deyir ki, bir bacı mənə baş açıb görüb, sonra ərinə təsbir edib. Hansı günah? Günah qızdadır, yəni, yollaşıda, həyat yollaşıda. Nə üçün deyir ona? Aydındır, bəyənilmir hərəkətlər. Sonra? Qadın qara qanxaya bənzəməlidir, cənnətə girər. Hə. Yəni, o mənada ki, yəni... Bəzəkli rəngli hicab olsa... Bəzəkli çox, hicab nə qədər sadə olsa o da yaxşıdır. Yəni, üst hicab, üst. Hansı ki, bayra çıxır. Çünki göz cəlb eləməsin, aydındır. Aydındır, amma hicab, ən əfsəl hicab qadın üçün qara rəngdədir. Sonra? İnsan öz dərdini kiməsə deyib şükür etməsi günahdır mı? Deyir ki, insan öz dərdini kiməsə deməsi, şikayətlənməsi günahdır. Yox, günah deyil, əgər məsələn məsləhət almaq üçün deyir və ya ürəyin sakitləşdirir, şükür edir də, eyb etməz. Hərdən var, insan görsən çətin vəziyyətə düşür, adam istəyir danışa, xüsusən qadınlarda olur bu və otur qulaq askinə ki, sakitləşir onda. Aydındır? Hə, əsəbi sakitləşdirir. İnsan var, görsən əsəbi bu cür sakitləşdirir, danışmaqla. Birinə danışır, aydındır. Xüsusən qadınlarda var, ona görə həyat yolda şəhərdən otur qulaq askinə. Qoy söhbət eləsin. Aydındır, xüsusən də əgər belə problemlər varsa, məsələn, əsəbidir s. Yəni, sakitləşir bu cür. Aydındır, hərdən söhbət elə. Hə? Bəli, bəli. Sonra? Namaz qılmanın yaxın qohum qonşu üçün istixarə namazı qılmaq olar. Yəni, başqasının yəni istixarə namazı lazım deyil. Dua eləyə bilərsən, ya Rabbi, əgər xəlisə kömək eləşin ama. Qonşusun lazım deyil, yəni. Adət eləm buna. Sonra? İnsanlar torpaqdan, heyvanlar isə suda əmələ gəlib. Bu, düzdürmək. İnsanlar torpaqdan. Allah subhanət hələ, torpaqdan yaradıb Adəmi. Ola ki, heyvanlar bilmirəm, sudan gəlməyib, yox. Düzdür, ayı var ki, hər şey sudan yaranıb. Yəni, mənidən sonraki, yəni, əsl ancaq torpaqdır. Aydındır. Sonra? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem neçə rükət vitr namazı qılır və neçə rükət kimi qılmaq olar? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem neçə rükət vitr namazı qılır və neçə rükət qılmaq olar? 11-əcən. 11 dənə qılıb, 11-əcən də qılmaq olar. Qutardı. Əgər mənim həyat yoldaşım ikinci dəfə evlənmək istəyirsə və mən razı deyirəmsə necə edək? Həyat yoldaşım deyir ikinci dəfə evlənmək istəyir və mən razı deyirsəm necə edək? Birinci, ikinci dəfə evlənmək vacib deyil. Və xüsusən də ona olmaz ki, o baxa bilməyəcəksə. Aydındır, ikinci evlilik hasanat deyil. Vallahi ki, əgər baxa biləcəksə, lazım deyil əri, yəni, narazılıq eləmək. Vallahi ki, əgər qadın bir dənə yaxşıdırsa, əri ikinci evlənməz. Aydındır. Yəni, qadından çox şey asılıdır. Birinci qadından. Və bizim... Lakin ikinci də evlənmək də düzdür, yaxşı nəticələr də var, pis nəticələr də var. Aydındır. O, Şeyh Mutlaqdan soruşdular bizdə həcdə, qardaşlar. Deyiblər ki, ikinci də deyib, çox fikir verməyin də, sonra sevməyəcəklər səni. Aydındır. Amma əgər imkanın varsa, yəni bu məsələ ciddi məsələ, çox lazımdır öyle yəni. Hə? Qurban bayramı, Ərafat günün 10 gün oruç tutmaq lazımdır, yoxsa 2 gün? Ərafa günü? Hə, Ərafadan qabaq da. Ərafa yəni 9 gün. 9 gün, xüsusən 9-cu günü. Aydan qutarıb artıq, hə? Vitr namazının qəzası varmı? Vitr namazı qəzası qıla bilərsən, hə? Sonra? Qadınlar cümə günü bir yerdə edilərsə, cümə qılsınlar, zöhr. Yox, zöhr qılsınlar. Qadınlar cümə vacib deyil. Əgər bir yerdə edilərsə, cümə qılmazlar, yox. Cüzdə neçə səhv olur? Nə bilim, baxır mətbəyə, çapa. Belə 10 dənə səhv olur. Yani səhvi 20 dənə, vərəq 10 dənə. Sonra? Əgər işə namazına az, çox az müddət qalıbsa, məğrib namazı qılmaq olar yoxsa yox. Sonra hamilə qadın namazı qıla bilər. Bitir namazından qılmaq. Diyan, diyan. Bir vərəqdan çıxır. Hə. Birinci məcə. Birinci necədir? Yəni, məğrib namazın... İtmə vaxtı neçədə? Yəni ki, işəyə az qalıbsa, qılı yenə əyib etməz. Məğrib namazı bitir o vaxt ki, gün batan sonra qızartı olur. O qızartı gedənəcən. Lab əgər getsə də, gecikmirsən, qıl yenə məğribi. Sonra hamilə qadın namaz qıla bilərmi? Əlbəttə. Ta axıracan qılır hamilə qadın. Fəqət əziyyətsə səcdəyə gedmək, oturan yerdə qılsın. Aydındır. Sonra vitr namazı qılmaq, qılmamaq. Günahdır. Günahdır. Lakin sünnə təkilməkdir və böyük savabı itirməkdir. Həmçinin namazda o boşluqları doldurmamaqdır və s. Yenə 11. Aydındır. Adət eləmə, vitr axırıncı olsun. Sonra? 2 dənə İncil kitabı var, yandırım deyir, yoxsa xahiş edim biraz ətraf. 2 dənə İncil deyir, kitabı var, neyinim, evdədir. Yandır olalı. Aydındır, yandır. Sonra? Musa və Harun Məryəmin qardaşları idilər. İmranın övlətləri idilər. Sual verir ki, qardaşları idilər. Musa və Harun. Məryəmin qardaşları. Musa və Harun, Harun bəli, Musanın qardaşı idi. Bunlar başqadır, yox, dövrlər başqadır. Adlar düz ola bilər Məryəm, lakin dövrlər başqadır. Sonra zəmzəm suyu nə? Zəmzəm suyu gətirildiysə, o zaman nə etməli, hansı dua mənimdir? Zəmzəm suyu deyir, içəndə nə hansısa dua eləmək lazım, lazımdır hansısa dua. Fəqət şəfa niyyətini içkinə, şəfa niyyətinə içə bilərsən zəmzəm suyu. Şəfa niyyəti deyin, ya Rabbi, filan yerim ağrıyır, şəfa et bu suyu içinə, içkinə. Başqa dua deyil. Elm də istəmək ola bilən, bas elm istəyərdir içərdir. Heysli qadın ruh eləyə bilər. Yəni, aylığında olan qadın ruh eləyə bilər. Yəni, əlibi qoyub oxumaq. Eləyə bilər. Aydındır. Lakin, yaxşı olar ki, ailərdən çəkinsin, zikirlər etsin duaları belə. Hə? Belə bir hədis varmış ki, Peyğəmbər salsan toyda müğənniyə deyib ki, mən sənin yerində olsaydım, mahnını... sözlərini belə yox, ayrı cür oxuyardım. Yəni, sevgiyə aid olan sözləri dəyişərdim. Belə hədis varsa, demək, musiqi dinləmək olar. Yox, yoxdur belə hədis, yoxdur. Nərdə oynamaq olar? Nərdə oynamaq haramdır. Sonra? Nişan üzüyü taxmaq vacibdir. Nişan üzüyü taxmaq vacibdir, xeyr. Ümumiyyətlə, oğlan ümumiyyətlə nişan üzüyü taxmaq vacibdir. Kafilənin adətidir. Aydındır. Belə qıza verə bilərsən, ümumən qızılsa, üzüyü də olsun onun içində. Amma məhz nişana görə bəyənilmir. Aydındır, xüsusən də kafirlər bunu adəti deyəm də, onlar nəsə görürlər, nişan üzü belə düşsə nəsə olacaq, belə nəsə olacaq, belə hamısı küfürdür, yəni bir dədə olmaz. Sonra? Nəyə görə saçı hörmək olmaz, amma öyrəndə saçı hörürlər. Hörmək olar saçı. Kimsə deyim ki, hörmək olar. Yığma olar saçı, qorxusu yoxdur. Sonra? Məktəbdə tez-tez rüşvət yığılır. Mən nə edim, komissiya içində? Rüşvət yığılırsa deyir məktəbdə mən neyinim? Birinci, imkan varsa qaçsın söhbətdən. Əgər imkan yoxdursa ver, daha neyinəsən? Əgər sənə zərər olsa qovacaq eləsə, daha neyinəsən? Olmaz, daha neyinəsən yəni? Dedim, olmaz. Demə, deyirəm, qamətdə olar. Olmaz. Şərtlə dedim. Dedim ki, əgər daha görsün, mümkün deyil. Verməsən, sənə qovacaq eləsə, ver yenə. Günah yox, günah ona yazılacaq. Sən yox inşallah, Allah görür, daha məcburisən. Sonra... Bu da onu deyir, müəllim işləyirəm. Uşaqlar dərs müddətində dinə aid suallar verirlər. Vaxt ayırsan fitnə olmaz mı? Deyir ki, müəllimə, Uşaqlar hərdən dini suallar verirlər. Yəni, buna baxdarsan, fitnə olur. Bax, əgər fitnə yoxdursa, əladır. Əgər fitnə yoxdursa, əyib etməz. Vallahi ki, çalış elə, yəni, çalış elə özü apar ki, çünki baxma da, düşmənlər də var, istəməyənlər, deyil, əla, dini dərslər keçir orada azad. Birinci cinayət də öyle, lakin var, hələlik bələd də. Sonra eşit edil, hansı məktəb gəlsən, deyilən, ha, Vahabi gördünüz, Vahabi uşaqlarımızı körü və s. Yaxşı. Yəni, hikmətdə ol. Hikmətdə ol ki, yəni, kimsə pis adam, yəni, şey eləməsin, ha. Düzgün deyil. Birinci ay, yəni, sən nə edməkdən? Bismillahirrahmanirrahim birinci ayda ki, Fatihədə. Fatihədə birinci ay, elhamdülillah, Rabbil aləmindir. Sonra? Ümumiyyətlə, saqqalı qıxmaq deyil, haramdır, bəs qıssa salınlar. Saqqalı qıxmaq yox, saqqalını götürmək haramdır, qaldı qıxmaq. Yəni, bazardın qədər saxla. İşə namazını deyil, gec qılam, 3-4-də, yox, çalış gecənin yasından keçirmə. Peyğəmbər salsın özündən sonra əhli beyti, yoxsa sünnəni tutub getməyi tövsiyə edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, özündən sonra əhli beyti tutmağı, yoxsa sünnə tutmağı tövsiyə edib. Hər ikisin. Lakin, tabiçilikdə sünnə əmr edib. Əhli beyti isə özündən sonra hörmət üçün qoyub. Çünki hədisdə belə daxı, Quran və əhli beyt, amma Quran tutunun, əmirlərini tabi olun, əhlərini çəkinin, amma əhli beytimi hörmətini sağlayın, əhli beytimi hörmətini sağlayın. Aydındır, tabiçilik nəzərdə gedmir orada. Tabiçilik olsaydı, çoxumuz Quranda o vaxt ki, ayələrdə ki, gəlir, Allah və Rasulü tabi ol, Allah və Rasulü tabi ol, çoxumuz gələrdi əhli beyt üçün, yoxdur. Aydın, orada məsələn, amma sünnə, o hədis də var ki, mən sizə Quran və sünnə tərk edirəm, orada yəni tabiçilikdir. Hə, sonra? Və deyir, qəbir yanında qurban kəsmək olarmı? Qəbir yanında qurban kəsmək olarmı? Xeyr, olmaz. Bura gələnlərin niyə fanat deyirlər? Bura gələnlərin niyə üçün fanat deyirlər? Valla, onlardan soruş. Yəni, onlar başa düşmürlər. Onlar bilirlər ki, yəni, onlar din görməyiblər, dində olmayıb. Birdən görür ki, və ya səni başqa cür görüb, birdən görür ki, ay, sən saqqa uzaqlıysan. İçmirsən, zav, belə danışıqı söhüşsəmirsən daha. O deyirlər, bunlar nəsə, bunu nəsə iynə vurublar, yoxsa nə olub buna? Bunun başını xarab eləyiblər. Bu necə adam idi, bu necə olub? İçirdi, zav, belə hər şey eləyirdi, indi gör, içmir, deyir, olmaz axı belə. Bu avamdır, fikir vermədi, nə hər şey yaxşı olacaq. Ona görə, Ya olmaz ya. Ya. Hə, işləm, olar, belə olmaz. Belə olmaz. Hə, avamdır. Hə, doğrudan, inşallah, cümə günü radiodan açacağım inşallah. Aynəsdə təzə veriliş açdılar. Cümə xütbəsi. Saat 8-də. Axşam. 5-ci gün axşam, hə. Yox, radioda. Saat 8-də. Nəsə, siyasətdən olacaq söhbət, məmnuş. Hə? Zəng eləməyin, siz zəng qoy, cəmaat zəng eləsin belə. Siz zəng eləməyin, o gün dedim ki, zəng eləməyin, televizyonda birinci qabaq, özü 10 dəqiqə qabaq üçün gözləyirdi, veriliş hələn başlamayıb. Dedilər ki, artıq zənglər var, gözləyirlər. Mən deyim, siz haradan xəbər vermişdiniz, dedilər, belə demişdi ya. Zəng eləyib qardaş, deyim, zəng eləməyin. Siz soruşa bilirsiniz, qoy, cəmaat soruşsanız ki, yəni, çəkinik, qorxur gəlməyə və ya xəbər yoxdur, və ya başqa cür başa düşüb. Hə? Zilhəccə ayının birinci 10 günündə oruç tutmaq lazımdır mı? Zilhəccə ayının birinci 10 gündə tutmaq olar. Lazımdır, yox tutmaq olar. 10 gündə, yox 9 gündə. 10-cu gün bayramdır. Bayram günü oruç tutmazlar. Və kamera və ya telefonla deyil, çəkmək olar mı? Nəyi? Canlı, ruhlu. Ehtiyac varsa kamera çəkə bilər. Ehtiyacsız bəyənilmir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin karikaturasını çəkdilər. Və buna qarşı üsyan etiraz aksiyası keçmək düzdür. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi İnşallah sakit. İnşallah. Axşam 8-də. İnşallah sakit. Tələssən. Hə, Allah rəhmət eləsin. Hə, gedmək olar, hə. Gedmək olar. Hə, burada deyir ki, Peyğəmbər salsız şəkilini çəkirlər pis şəkildə. Ona etiraz eləmək ümumiyyətlə düzgün. Etiraz eləmək bəli, lakin şəriət qaydasında da, şəriət çərçivəsində. Olmaz, o düzgün deyil. O göstərirlər ki, bəs nümayişə çıxırlar, səfirləri yandırırlar. Bayraqları salıb. Düzgün deyil. Düzgün deyil, düzgün deyil. Heç kəs demir bu alimlərdən. Baykot eləmək lazım mallarını. Heç kəs demir bu alimlərdən. İxvanlardır. Xvarizə belə şeylərdən fürsətdən istifadə edirlər. Aydındır. Alimlərdən heç kəs demir. Baxmara Yahudilər, Qureyş elə bir dəhşətli düşmən idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlardan mal alırdı, ticarət edirdi onlarla. Elə deyil. Heç kəs alimlərdən demir. Hələ şey olanda uymayın. Baxın alimlər nə deyib sonra. Xvarizlər yəni hakimi qarşı çıxmağı görənlər, zəhət müsəlmanları kafir görür hamısı və s. və s. Çünki kafir görürlər də ona görə. Hə. Yusufun deyir, dini mahnıları oxuduğu qulaq asma olmaz. Yəni, olmaz. Tezə çıxıb. Ha, protezli bir adamlar deyir, səcdəyə gedəndə mani olur ona da. Gərək çıxartsın protezi. Oturub namaz qılsın, necə eləsin? Deyir ki, protezlidir. Ayağı səcdəyə gedəndə mani olur, çıxa bilər. Oturan yerdə qıla bilər, qıla bilər. Qıla bilər inşallah. İmam ehsanı getməyə. Deyir ki, ehsan verirlər hansı imamın adına və ya ölüyanın və s. Hələ məclislərdə iştirak eləmək olar. Təbii ki, uzaq olsun yaxşıdır. Çünki ehsan kim verir, gəlib yetimlərə versin, aydındır, aclara. Yetim evləndir, sonra gəl olar və amma gəl, oslu, yeşiqanlı ehsan yedirlər. Ehsan onlar üçün də öyle axı. Bozbaş zat. Bozbaş zat yetimlər üçündür. Ehsan yetimlər üçündür, imkansızlar üçün. Biz ehsanı başa düşməmişik, nədir? Necə olur, nə deməkdir, əslən və kim yeməlidir ehsanı? Və kim verə bilər? Nə oldu ehsan kimin adına? O imamlar, ölüyalar, sahabələr, peyğəmbərlər, onlar ehsan ehtiyacları yoxdur. Aydın da ehsan ehtiyacı, ehsan verir atma adından yetimlərə, hə. Amma onlar salihlərdir, cənnət əhlilərinə. Ehtiyac yoxdur, onlar isə ehsan verməyi. Ne şu malığı hədər eləyirsən, məcbur olmayan bir şeydə. Eləyirsən, atın adından ehsan ver, bəli. Anonun, nənonun, babonun adından və imkansız müsəlmanın adından ged verir, kasıbları yetimlərə yesinlər. Hə, bab bu, hə. Amma durun, məsələn, Həzrət adına, adına və ya Həzrət Hüseyin üçün ehsan versin. Olar ehsan ehtiyacı var. Bizdən yaxşılar demiyor. Aydındır. Yaxşı. Sonra? Peyğəmbərimə sələmin buyurmadığı bir şey etmək olar mı? Bir də ki, sünnət namazında Fatihədən sonraki surəni deməmək olar. Deyir ki, sünnət namazından sonra, sünnət namazında daha doğrusu Fatihədən sonra o birisi surəni deməmək olar, olar. Lakin nə demirsən? Yəni, hə? Tələsirsən, sən aydındır. Amma belə adət eləmə, əlbəttə. Yəni, oxu, yəni, Quran-ı kərimin bir dənə hərfin 10 dənə savı var. Həm də Quran-ı kərimlərdə çox nə olur ya, kömək edir sənə namazına, qəbul olmaqla, savabı artırmaq üçün. Sonra? Hə? Sünnədə olmayan bir şeydə eləmək. Yəni, sünnədə deyir, olmayan bir şeyi əməlləmək olar. Baxır nə? Baxır nə? Baxır hansı əməl? Sonra? Можно ли женщине дома на намаз делать духи? Deyir ki, qadın evdə namaz qılanda duxu vura bilər, vura bilər evdə. Namaz qılanda vura bilər. Duxu fəqət qadağan olunub qadına ki, bayra çıxanda. Amma evdə namaz qılanda və s. vura bilər. Qorxusu yoxdur. Sonra? Xüsusən duxu vursa yaxşıdır. Aydındır. Çünki ərin gəlmək üçün, yəni, duxu vursa yaxşıdır. Bəli, qadının özünə baxmalıdır. Hə? Namazda gülmək namazı pozur. Namazdan çox sonra girmək olar. Namazın gülmək namazdan pozur. Nə edir sonra? Namazdan çıxıb sonra gülmək olar. Namazdan çıxırsan, gülürsən doyunca, sonra təzdən başlamaq. Təzdən başlasan, subhanallah. Namazı sizə gülməyim, yəni dəlildir ki, qəlb meyyitdir. Qəlb meyyitdir. O namaz qılan, yəni subhanallah. Yəni, iman artsın, günah az eləsin, günah az eləsin. İman zəifləyib. Nənə? Bir kəs bidat edir, məsələn, yandır da, qardaşını hürküdüm orada, bir bana burada alın durmaq olmaz, baxın, niyə bu imam qoyusun, bu bir şey əl qaldırmır. Bu da inciyib də, indi onun axşam məsələn olurdu, imam çıxartmaq olar. Yəni, bidətçi adam baxır bidət nədədir, bidət nədədir. Əgər bidətin də dərəcələr var axı, əgər yüngül bidət isə, lazımdır öyle, əksinə, çıxart imam heç olmaz, deyən, yavaş yavaş başı salın, başı salın belə, inşallah xeyir. Sonra? Pirlərə inanmıram. Amma istəyirəm, biləm ki, Quranda və yaxud Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində bu barədə olan haram olması barədə bir dəlil varmı? Əgər varsa, onda bu barədə xahiş edirəm deyəydiniz. Birinci sual. Hədir ki, yəni pillərə inanmıram. Lakin, istəyirəm dəlillər olsun. Təbii ki, dəlil var Quran, sünnədən ki, Allahdan qeyrisini çağırmayın. Aydındır. Allahdan qeyrisini, bəli, vasitə qoşmayın. Qadağan olan vasitələrlə. Həm hədislərdə var, həm ayələrdə. Allah subhanahu taala məsələn Cin surəsində buyurur 18-ci ayədə: "Və annəl məsəcidə lillahi fələ tədu məəllahi əhədə." Məscidlər Allahındır, yəni ibadət edən yerlər. Allahdan qeyrisini çağırma heç kəsi. Və bu üslublar ki var, hansı ki gedirlər pir və s. bunlar hamısı bidədir. Yəni İslamla, İslam belə şeylər deməyib. Şirk ola bilər. Baxır nə? Məsələn, bəzi pirlər daşdır. Daşlardır, ağaclar. Ola müsibətdir. Və bəzi pirlər qəbirlərdir. Bəzilər gedir ora, ondan şifasir, o küfürdür. Amma bəzilər deyir ki, yox, mən gedirəm orada, gör ki, orada sivəz yaxşıdır, gör ki. Gedir ora, elə fikirləşir də. Gedir ora, oradan istəyir Allahdan, o bidədir. O bidədir. Aydındır sonra? Hə, xülasə nədir? Kürüşətli namazda Fatihənin birini oxumayıb neyləsin? Necə? İki rükətli namazda. Fatihənin birini buraxıb. Deyir ki, iki rükətli namazda Fatihənin birini oxumamışam. Tək qılmışsansa təzdən qıl, bir rükəti. Yox, əgər cəmaatla qılmışsansa, yəni imam deyilsənsə, inşallah eyb etməz. Və namazda tez-tez çaşıram, neydi? Namazda çaşırsan tez-tez, eyb etməz yəni. Çalış fikri cəm elə, namaz başlayanda. O belə, aydındır. Necə? Kəbin nə demək? Kəbin nə deməkdir? Yəni nikahdır, yəni. Bu zaks eləmirlər indi, o bağ odur, şəri zaks yəni. Bəli. Dərəcələrdə kim yuxarı, Peyğəmbərimizə soruşmaz, ondan sonra kim dərəcədə yuxarı, səhabələr və yaxud imamlar, bu ikisindən biri və nəyə görə? Bir də ki, Əli Bağın, Əli Asağın namazının arasında fərq nədir, əgər bu insan 5 dəfə namaz qurur? Deyir ki, dərəcələrdə, yəni Peyğəmbərlərdən sonra ən əfzəl kimdir? Bizim Peyğəmbərdən sonra ən əfzəl, yəni sahabələrdir, yoxsa imamlar. Hələ imamlar özləri də çoxsuz, imamların bəziləri sahabələrdir, bəziləri tabinlər və bəziləri təbəl ətbə. Təbii ki, Peyğəmbərdən sonra ən əfzəl Əbu Bəkrdir. Və şək yoxdur onda. Ən əfzəl də xəlifə oldu. Kim əfzəl idi, o oldu xəlifə. Sonra gəlir Ömər, sonra gəlir Osman, sonra Ali. Aydındır? Sonra sahabələr. Bir də ki, Əli bağlı, Əli açıq namazı. Amma Əli bağlı, Əli açıq. Təbii ki, kim Əli açıq qıldı, namaz batıl deyil. Deyir ki, biri var, Əli açıq qılır, lakin 5 vaxt qılır. Və s. və s. Təbii ki, yaxşı əlamətdir. Lakin cavab budur ki, əl açıq gəlməyib. Peyğəmbər səhəl qılmayıb əl açıq, aydındır. Gəlib bəzi tabinlər zad qılıb, amma Peyğəmbər səhəl qılmayıb sahabələrdə. Amma möhür isə, təbii ki, möhürlə namaz qılan da batil deyil. Aydındır. Xüsusən də əgər o fikirlə qılır ki, səcdəni istəyir torpağa deysin. O, aydındır. Amma o deyir, desə ki, ancaq torpaq olmadı, belə olmaz. Çünki o bir də olacaq. Aydındır. Səcdə eləmək olar. Torpağa da, xalçaya da, yuna da, taxtaya da. Aydındır. Fəqət əsas nədir? Təmiz olsun. Əsas təmiz olsun. Amma amma bir zaman problem var da. Çünki səcdə eləndə biz nə dedik? Səcdə nə vaxt sayılır? 7 dənə əza yerə dəyəndə. Aydındır. Sonra? Sonra? 2 dənə bəs ayaq dizlər. Ya sonra? Balaca. Hə, hə. Adəm əleyhissalam, təbii ki, Həvvana və övladları çox idi. Bunlar ən birinci insanlardır, yəni özün də bilirsən, hamı bilir. Və təbii ki, bunlar başqa adam yox idi. Və onların vaxtında hələ evlənirdilər. Bəli, və lakin imkan dairəsində fərq olmaq üçün çalışırdılar, fərq olsun, məsələn, tutaq ki, məsələn, əkiz, çox əkiz olanda, məsələn, neçənci qardın, məsələn, qızı, məsələn, neçənci qardın oğluna alırdı. Bələ, Bax bələnçi. Çünki başqa cür mümkün deyildi orada. Bax belə olub. Hə? Bax belə olub yəni. Yəni orada fokusda da olmayıb. Yəni bəziləri deyirlər gör ki mələklər zədə hələ şey olmayıb. Dostlar. Bax belə olub yəni. Bəli, o vaxt belə idi. Aydın Allah ki, o demək də öyle yani. O vaxt bəli, bəli. Daha başqa cür yox idi axı, mümkün deyildi. Başqa cür yol yox idi əslən. Sonra balaca uşaqlar üçün heyvan iqruşkaları almaq olar. Deyir, balaca uşaqlar üçün heyvan iqruşkaları almaq olar. Çalış iqruşka alanda surət olmasın. Yəni heyvan, kukla azad. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, surət olan evə bir də it olan evə mələk girməz. Evdə yer varsa mələklər girmir ola. Mələk olmayan evdə nə var? Şeytanlar, cinlər. Heyvan bir. Heyvan da daxildir, yəni qadağana. İqruşka alanda çalış, baxırsan nə almaq. Sən qız uşağına yaxşıdır. Düzdür, maşın oğlan uşağına, sən qab-qaca, belə, qıza aid məsələlər. Oğlan uşağına, məsələn, avtomatdan, məsələn, tapanca sağır. Bunun, aydın, maşın zar var. Belə şeylərdir, yəni uşaqlar üçün. O demək də öyle, avtomat öldürəyəm, yox, yox. Yəni, oğlan üçün oğlana xas, qız üçün qıza xas. Valla ki, çalış, surət olmasın. Bəli, heyvan şəkildə alma, yəni, quşqaları alma, oyuncaqları. Burada sual verirlər, deyirlər, Fatimə əleyhissalamın qatili kimdir? Heç kəs. Fatimə radiyallahu anh öz, əcəlin öldü, özü öldü yəni. Aydındır. Düzdür, deyirlər ki, gör ki, Mimbi gecə, düzdür, Mimbi gecədə yoxdur, ya da Məlik Məhməddədir. Bilmən, var orada. Aydındır. Gör ki, yəni, Əbu Bakır xəlifə olanda, sakit, sakit. Gör ki, Əbu Bakır xəlifə olanda Öməri göndərir ki, ged əlini yana, əli nəsə, yəni, qəbul eləmək istəmir bizi. Və Ömər ibn Xattab deyir ki, bu sayı yerəm. Gedir, gör ki, qapını döyəndə, gör ki, Fatimə, Əli ibn Əbi Talib olay evdə, Fatimə çıxır qapıya. Yəni, aydın ki, kişi, yəni, İslamla yox, hətta adətlə də, əgər kişi evdə etsə, kişi çıxar qapıya. Aydındır, İslamda təbii ki, aydındır. Və gör ki, Fatimə radiyallahu anha qapını açmaq istəyir və Ömər ibn Xattab bir dənə təpik vurur qapıya. Yox, yəni, belədir, yəni, belə deyirlər. Yəni, gör ki, Ömər ibn Xattab qapıya vurur bir dənə təpik, Fatimə radiyallahu anha hamilə olur gör ki və hamiləliyindən, yəni, itirir hamiləliyin və belə nağıllar. Və sonra gör ki, ölür onlar. Yox, bu nağıldır, qardaşlar, yəni. Yəni, danışanda qardaşlar, danışanda ağıl da Allah Subhanahu taala verib. Necə bu belə şey eləyə bilər? Yaxşı Əli ibn Əbi Talib onda nə nədi? Yəni oturub orada baxırdı hadisəyə. Yəni yotyan. Və sonra Ömər ibn Xattab xəlifə olanda Ömər ibn Xattab Əli ibn Əbi Talib radiyallahu öz qızı Fatimədən Ümmü Kulsumu verdi Ömərə. Yəni danışanda biraz belə şey nağıl damısı. Fatimə radiyallahu anha xəstə oldu. Peyğəmbər salsın vəfatından sonra 6 ay xəstə yatdı və sonra vəfat elədi. Heç kəs onu öldürməyib. Əli ibn Əbi Talib əslən qoymazdı kimi öldürə bilər. Hə? Yəni Əli ibn Əbi Talib belə aciz idi. Yəni belə deyən Əli ibn Əbi Talib aciz görür. Hə? Sonra? Xəlifə Peyğəmbərdən sonra Əli olmalı. Yəni deyir ki, xəlifə Peyğəmbərdən sonra Həzrət Əli olmalı idi. Bunu kim deyir ki? Xəlifə, məyər bilmirsən, xəlifə kim oldu? Xəlifə Əbu Bakır oldu. Müsəlmanlar özləri seçdilər onu. Sonra Ömər oldu, müsəlmanlar yenə özləri seçdilər. Sonra Osman oldu, yenə müsəlmanlar özləri seçdilər. Həmçinin Əli ibn Əbi Talib olan içində. Sonra Əli oldu, müsəlmanlar yenə seçdilər. Aydındır. Bu belə olub. Və Əbu Bakır radiyallahu aydın idi xəlifə olmağı. Çünki artıq işarələr var idi ona. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm artıq xəstələnəndə ümumiyyətlə deyirdi ki, əmirliyin imam Əbu Bakır deyansın namazda. O vaxtda xəlifə deyanırdı əmir. Yəni namazda. Aydındır? Və Əli, eybətməz, yəni Əli oldu da xəlifə. Elə deyil, dördüncü oldu. Lazım da bu məsələ, kim birinci olmalı idi? Yəni fərqi axırı oldu da, əlhəmdülillah. Məhər problem, nəsə varmış ki məsələ, heç də yoxdur. Əksinə, Əli ibn Əbi Talib da əli oldu. Hər şey tam verdi, yəni xəlifə, dövlət böyüdü, əlhəmdülillah, şey, sistem bütün quruldu. Aydındır, Xüsusən Əmr ibn Xattabın vaxtında dövlət çox gücləşmişdi. Lakin, hə. Qasid Xarun yaxayan bu qiyamətin əlamətlərində gedən hədislər səhihdir, bir də Mehdi'nin əlamətləri. Xarun Yahya'da gələn hədislər çox ki göstərildi. O səhihdir yoxsa yoxdur? Harun Yahya... Yəni, eşmişəm ki, çox Harun Yahya təkik səlifi deyil, lakin elm əhlidir, elmi var. Elmi var yani. Lakin o demək deyil, yani ona fitva götürmək lazımdır. Yani hələ alimlərdən deyil. Və bəzi məsələlərdə əladır. Məsələn, tutaq ki, o Darwinin fikrini dağıtmaqda və s. Onda əladır, yani. Dəvət eləyəndə yani istifadə eləmək olar ondan. Amma qaldı ki, təbii ki, insan əqidə məsələlərində və ya axirətdə danışanda biraz zəif hədislərini istinad eləyir. Amma Mehdi inşallah hədisləri səhihdir. O kəsdə bilmir, amma Mehdi gələb, səhih hədislər var Mehdilə. İnşallah gələcək. Həzrət Osman radiyallahu Qur'anı təhrif edibmi? Təhrif yox, tərcümə. Təhrif mi edib? Həzrət Osman radiyallahu deyir ki, Qur'anı təhrif edib, xeyr, heç vaxt. Çünki Həzrət Osman radiyallahu xilafətində Qur'anı cəm etdilər və bütün sahabilər iştirak etdi. Onlardan da ən böyüklərin, yəni iştirak edənlərdən biri Əli ibn Əbi Talib idi. Necə yəni təhrif etdi? Aydındır, bunu ancaq salatsız deyər və qəlbində xəstə. Yaxşı tutar ki, Osmanlıdan təhrif etdi, onda Əli ibn Əbi Talib düzəldər də dördüncü oldu xəlifə ondan sonra. Yəni danışanda biraz fikirləş. Sonra? İnşallah, bəsdir. Gələn sualları inşallah gələn dərslərimizdə verək. Allah bilir düzün. Subhanakallahumma hamdik. Ona şəhadətə ilahə illə entə, nəstəğfiruka və nəstəğfirukə. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətuh.